دسرو ګولو نو ګلستان دی لری نختر او چینارونا ګران افغانستان دی مستی صفان صفان سندونا دسرو ګولو نو ګلستان دی لری نختر او چینارونا ګران افغانستان دی مستی صفان صفان سندونا سپینی او بغرو رو بہیگی دشنو دارو میس کس کاریگی دبل بلانو شور ما شور دی چغیگی هر خطا نسیگی دخایستونو یو نشان دی جنت جنت منظرونا دسرو ګولونو ګلستان دی لری نختر او چینارونا ګران افغانستان دی مستی صفان صفان سندونا دغرو لمنی حسینی دکی لمنی نظرینی سنگر سنگر دی پنگولونو سپینی رنگینی گلورینی دلبر دلبر جانان دی لری مازی لری خوندونا دسرو ګولونو ګلستان دی لری نختر او چینارونا ګران افغانستان دی مستی صفان صفان سندونا زاری شمزار لدنگو غرونا لخلو دخت شنو درونا فمینا مینا ای قربان شم لخلو خبالو نیزارونا فرنگینو ودن ودن دی سمرا خایستا لری باغونا دسرو ګولونو ګلستان دی لری نختر او چینارونا ګران افغانستان دی مستی صفان صفان سندونا وګمی وګمی بهر بهر دی لکا ګلاب ګل او ګل زار دی دا خو می زړه باڼ چشمان دی ترینا می سر حمید زار دی دا خو می زړه باڼ چشمان دی ترینا می سر حمید زار دی ډیرات ګران د زما ځان دی حمید کړی صفاتونا ډیرات ګران د زما ځان دی حمید کړی صفاتونا دسرو ګولونو ګلستان دی لری نختر او چینارونا ګران افغانستان دی مستی صفان صفان سندونا ګران افغانستان دی مستی صفان صفان سندونا